MediaMarkt. Zyskaj 50 zł rabatu za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum dwóch różnych produktów marki Philips Sonicare i Philips z działu AGD Uroda i sprzęt do podłoży. Szczegóły w regulaminie w aplikacji mobilnej, w sklepach stacjonarnych i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Wtorek, 6 dzień sierpnia, jest godzina 9, tu program Trzeci Polskiego Radia i czas na serwis. Krzysztof Zblewski. Polskie kontyngenty wojskowe w Libanie i Iraku działają według podwyższonych zasad bezpieczeństwa, informuje szef MONU. Do 8 lat więzienia grozi Polakowi oskarżonemu o napaść na premier Danii. Rusza proces. Po siatkarzach o półfinał turnieju olimpijskiego będą walczyć siatkarki, o tym w sporcie. Polskie kontyngenty wojskowe w Libanie i Iraku działają według podwyższonych zasad bezpieczeństwa, informuje o tym wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Zapewnia, że nikt z polskiego kontyngentu nie ucierpiał w wieczornym ataku na amerykańską bazę wojskową w Iraku. W tej strefie nie było naszych żołnierzy i cywilnych pracowników, przekazał szef MONU. Wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka powiedział Polskiemu Radiu, że odpowiednie służby i ministrowie analizują sytuację. Myślę, że analitycy z Ministerstwa Obrony Narodowej podejmą stosowne decyzje. Oni mają całość tej sytuacji, pełny jej obraz, nie tak jak my, tylko doniesienia medialne. Przedwczesne wycofywanie polskich żołnierzy mogłoby być źle poczytane, ale jestem przekonany, mam pełne zaufanie do ministra obrony narodowej, pana Kosiniaka-Kamysza i myślę, że to będą dobre decyzje, które oni podejmą. Atak rakietowy na amerykańską bazę pogłębia kryzys na Bliskim Wschodzie. Zgodzili się ministrowie obrony Stanów Zjednoczonych i Izraela. Lloyd Austin i Yoav Gallant omówili sytuację przez telefon. Jak informuje rzecznik Pentagonu, ministrowie zgodzili się, że uderzenie przeprowadzone przez związanych z Iranem bojowników oznacza niebezpieczną eskalację i pokazuje destabilizującą rolę Teheranu w regionie. Przed sądem w Kopenhadze stanie dziś Polak oskarżony o napaść na premier Danii Mette Frederiksen. Do ataku doszło w czerwcu w centrum duńskiej stolicy, dwa dni przed wyborami do Europarlamentu. 39-letni mężczyzna podszedł do wychodzącej ze spotkania szefowej duńskiego rządu i uderzył ją w ramię. Mette Frederiksen z niewielkim urazem szyi trafiła do szpitala na badania kontrolne. Polak, który od kilku lat mieszka w Danii, podczas przesłuchania powiedział, że nie pamięta incydentu. Śledczy ustalili, że był pod wpływem alkoholu i narkotyków. Mężczyźnie za napaść na funkcjonariusza publicznego grozi do 8 lat więzienia. Sąd poinformował, że wyrok może zapaść jutro. Stulatkowie będą wspierani przez rząd ustawowo. Przed południem ministrowie omówią projekt ustawy, który zakłada wypłatę świadczenia honorowego z tytułu ukończenia 100 lat. Dodatek ten wynosi ponad 6 tysięcy złotych, ale nie jest prawem, a zwyczajem praktykowanym od kilkudziesięciu lat. Dziś stulatkowie dodatkowe świadczenia mają wypłacane w drodze wyjątku. Za każdym razem decyzję w tej sprawie podejmuje prezes ZUS. Ustawa ma to zmienić i wprowadzić równość dla wszystkich. Skończyłeś 100 lat, wypłacimy Ci dodatek specjalny, oprócz świadczenia rentowo-emerytalnego. Od 1 marca świadczenie to wynosi ponad 6200 zł. Kierownictwo resortu rodziny i polityki społecznej chce, aby świadczenie honorowe było stałe. Oznacza to, że stulatkowie, którzy nabyli to prawo przed rokiem i wcześniej, mogliby liczyć na waloryzację, bo w 2023 roku na przykład świadczenie było około 1000 zł niższe. Na razie nie ma na to zgody ministra finansów, ale dziś będzie go do tego świadczenia stałego przekonywać Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Według jej wyliczeń stałe świadczenie finalnie będzie tańsze dla budżetu. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Rośnie liczba gapowiczów przyłapanych w komunikacji miejskiej w województwie śląskim. W pierwszym półroczu kontrolerzy Zarządu Transportu Metropolitalnego wystawili prawie 50 tysięcy mandatów. Wszczęto też więcej egzekucji komorniczych, mówi rzecznik katowickiego ZTM-u Michał Wawrzaszek. W pierwszym półroczu 2024 roku było to prawie 8 tysięcy. W pierwszym półroczu 2023 roku było to niewiele ponad 6 tysięcy. To również jest wzrost około 30%. Nasze działania przekładają się również na wzrost dochodów z tytułu wystawionych mandatów i ściągniętych pieniędzy. W pierwszym półroczu 2023 roku było to ponad 5 milionów złotych. Natomiast w pierwszym półroczu tego roku to jest prawie 6 milionów 700 tysięcy złotych. Gapowicz rekordzista zalega katowickiemu ZTM-owi około 120 tysięcy złotych. Wracają wyższe temperatury. Już jutro na południowym zachodzie będzie 28 stopni, a w czwartek ma być jeszcze cieplej. Wychodzi na to, że taka pogoda z wyższą wartością temperatury utrzyma się również w czwartek, z tym, że w czwartek znowu będą pojawiały się niebezpieczne burze i niewykluczone, że w czwartek nawet na południu pojawią się upały, czyli wartość 30-stopniowa. Później upał widać, że może pojawić się w niedzielę w południowej części naszego kraju do 31 stopni Celsjusza. Mówi Grzegorz Waliewski z Instytutu Meteorologii. Więcej o pogodzie po sporcie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A ten sport przedstawi Tygrys z Trójmiasta Adam Malecki już za chwilę. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. To, co tygryski lubią najbardziej, to siatkóweczka. I rzeczywiście na basenie, jak byłem malutki, mówili na mnie: Tiger, skąd wiedziałeś? Niech nasze siatkarki... Jestem przygotowany po prostu do audycji. Tak, niechaj nasze siatkarki pójdą w ślady siatkarzy i awansują do półfinału Igrzysk w Paryżu. Dzisiaj o 17:00 biało-czerwone zmierzą się ze Stanami Zjednoczonymi, mówi libero Aleksandra Szczygłowska. Trzeba być gotowa na wszystko. Z tego, co wiemy, no, grałem troszkę jedną siatkówkę więcej może na tej wysokiej piłce, więc będzie więcej czasu może też, żeby w tej obronie się poustawiać. Wystarczy po prostu wierzyć i wyjść i walczyć, bo mamy wszystkie argumenty, żeby po prostu wygrać z każdym. Na pewno będzie się liczyło trochę szczęścia po którejś ze stron, więc miejmy nadzieję, że to nasz ten dzień będzie szczęśliwy. W innych ćwierćfinałach już od 9:00 Chinki grają z Turczynkami, o 13:00 mecz Brazylijek z Dominikaną i wieczorem o 21:00 mecz Włochy-Serbia. Także wieczorem wydarzenie, które jest zapowiadane jako ostatni taniec w olimpijskim kole. W finale rzutu młotem wystąpi Anita Wodarczyk, złota medalistka z igrzysk w Londynie, Rio de Janeiro i Tokio. 39-latka do finału awansowała z ostatniego 12 miejsca i wie, co należy zrobić. Trzeba mnie wkurzyć, żebym poczuła taką adrenalinę wieczorem. Myślę, że do medalu trzeba będzie rzucić w granicach 76 metrów. Na treningach rzucałam teraz już po 73-74 metry, więc to pokazywało, że jestem przygotowana. Po prostu muszę się jeszcze bardziej pobudzić, ale myślę, że to poczuję w finale. Czy wiesz, jak wkurzyć Anitę Wodarczyk? Nie, i w ogóle bym w życiu nie ryzykował takich zabiegów. Ja też. Początek finału o 20:00 na Stade de France, w finale biegu na 3000 metrów z przeszkodami kobiet wystartuje Alicja Konieczek, która w eliminacjach poprawiła 18-letni rekord Polski Violetty Frankiewicz. Na macie zapaśniczej w repasażu wystąpi Wiktoria Hołuj. O 11:00 zmierzy się z Turczynką Buzeka Fasoglu Tosun o prawo walki o brązowy medal. Zwyciężczyni pojedynku o medal właśnie brązowy spotka się Sol Gum Park z Korei Północnej. No i to będzie trudne zadanie, bardzo. To teraz przenosimy się o 15 000 kilometrów od Paryża na Tahiti. To właśnie na innym kontynencie, na wyspie położonej na Oceanie Spokojnym, w ramach igrzysk rywalizowali surferzy. Udało się rozdać medale, o które w finale surferzy mieli walczyć już tydzień temu, ale wiadomo, trzeba czekać na idealne warunki. Kto surfował, ten wie. I tak w nocy złoto wywalczyli Amerykanka Caroline Marks i Francuz Kaoli Vast. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Tam hity na Tahiti, a w Trójce pogoda. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Już słyszeliśmy w serwisie, że jutro, pojutrze czekają nas wysokie temperatury, a w przyszłym tygodniu to już szykuje się upał, a dziś na termometrach zobaczymy od 20 do 25 stopni, bliżej 20 na południu i południowym wschodzie, bliżej 25 na północy i zachodzie kraju. Oczywiście mówimy o najcieplejszym momencie dnia, bo nagrzewanie trwa. Możliwy dziś deszcz, to na północy, wschodzie i południowym wschodzie, na krańcach wschodnich możliwe także lokalne burze. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Setki informacji dziennie, reportaże, audycje i kontakt ze słuchaczami. Jesteśmy dla Was zawsze tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Jednak bardzo łatwo to zniszczyć. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Abonament to wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I już prawie 10 minut po 9:00 wróciła z OFF Festiwalu, wypoczęła Justyna Grabasz i będzie Państwu życzyć dobrego dnia dzisiaj. Zgadza się. Wypoczęła, ale jakoś chyba zmęczona bardziej niż zwykle. Nie no, postaram się, dołożę wszelkich starań, żeby dzisiaj oddać też dobrą energię Państwu do godziny 12:00. Gosia Jakubowska, Maciej Załęcki zostaje, Justyna Grabasz się nazywam, przypominam raz jeszcze. No to dobrego dnia. Dobrego dnia. Why does it always rain on me? No i to jest bardzo dobre pytanie, bo dzisiaj poranek, przynajmniej w Warszawie, taki dość mocno jesienny. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Proszę dać znać, jak sobie z takimi pochmurnymi dniami radzić i odsunąć od siebie myśl, że w tym roku jesień no może przyjść trochę wcześniej. Liczę na Państwa bardzo mocno. Zdjęcia letnich widoków również przyjmuję. Szczególnie, że w studiu nie mam okien, więc w zasadzie patrząc na ładne zdjęcia można sobie wyobrazić, że tak jest również na zewnątrz. Tymczasem ja dołożę wszelkich starań, żeby to nasze wspólne przedpołudnie minęło jak najprzyjemniej. Jedną z metod na to umilenie szarego dnia jest to nasza piosenka dnia. The Sacred Souls i Live For You. Czyli jednak soul. To jest właśnie jeden z tych umilaczy dnia, który sprawia, że łatwiej przetrwać poranek. Szczególnie jeśli jest to soul z Kalifornii, bo przynosi ze sobą słońce, którym nasiąknął The Sacred Souls i Live For You. To za nami. A że jest to nasza piosenka dnia, to nieraz pojawi się jeszcze dzisiaj na trójkowej antenie. I ja jeszcze dodam, że zespół jest właśnie w trasie i przemieszcza się po Europie, grając świetne koncerty, więc warto sprawdzić, bo może akurat ich obecność w którymś z europejskich miast połączy się z Państwa wakacyjnymi planami, a wtedy to już w ogóle miłe wspomnienia gwarantowane. Ja już widzę, że na adres dobrego dnia @polskieradio.pl trafiła pocztówka z Przemyśla od pana Romana i zdjęcie kawy. Też się w ten sposób ratuje. Bardzo dziękuję za wiadomości. A my słuchamy muzyki Sledgehammer i Peter Gabriel. To, za co bardzo cenię Petera Gabriela, między innymi to wspaniale absurdalne teledyski. Sledgehammer również jest takim otoczony, chociaż chyba moim faworytem w tej teledyskowej kategorii jest jednak jego Steam. Na zegarze 24 minuty po godzinie 9, już niebawem Marcin Jagiełowicz i wiadomości ze świata ekonomii, ale zanim to, będzie można trochę pośpiewać, bo wybrzmi nam Betonowy Las grupy The Dumplings. Zapraszamy do reklamy. Marian, a jak najlepiej kibicować naszym sportowcom? No jak, Barbara, no jak, no na super telewizorach Panasonic. Kibicuj naszym na dużym ekranie. Sprawdź telewizory Panasonic w super cenach w Media Expert. Na przykład rewelacyjny Android TV Panasonic 65 cali w super cenie za 2590 zł. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowid Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowid Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowid Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowid. Spółka ZOO. Czas na misję, smak i aromat. W Carrefourze kawa ziarnista Dawidow. Wybrane rodzaje 500 gramów. W promocji drugi produkt 80% taniej. Oferta ważna do 10 sierpnia. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Żegnamy reklamy. Na zegarze godzina 9:30, a w studiu już Marcin Jagiełowicz. Informator ekonomiczny. Dzień dobry, a ze mną, no właśnie, nie w studiu, a gdzieś na moście śląsko-dąbrowskim Piotr Arak, ale tak się zdarza, kiedy dzieje się coś nadzwyczajnego na drogach. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, tak, współczuję wszystkim kierowcom na Pradze Północ. Główny ekonomista Velobanku, wieloletni dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Nie zmoknie pan przynajmniej siedząc w samochodzie, bo jakaś taka ciężka chmura nad Warszawą teraz się przetacza. A na pewno ogromne ciemne chmury wczoraj zebrały się nad giełdami na całym świecie. Wszyscy rzucili się po parasole, ale chyba za wcześnie. Patrzę na azjatyckie indeksy, patrzę na WIG20, czyli główny indeks naszego parkietu, i tu wszędzie zielono. No właśnie, wydaje mi się, że najistotniejszą kwestią czasem, która dyktuje, jak się zachowują rynki, to jest narracja. No i stało się tak, że bardzo wielu bankierów inwestycyjnych oraz bardzo wiele funduszy inwestycyjnych zareagowało, no wręcz zmroziły ich dane z amerykańskiego rynku pracy. Wcześniejsza jeszcze decyzja japońskiego banku centralnego o podwyżce stóp procentowych. Trochę wysoko, w połowie zeszłego tygodnia na 25%, ale pamiętajmy, że Bank Japonii normalnie miał aż do marca ujemne stopy procentowe. No i tak naprawdę wszyscy przestraszyli się. Ameryka będzie w recesji. No bo stopy procentowe są nadal wysoko, za wysoko zdaniem części inwestorów, Elona Muska, wielu różnych wielkich przemysłowców z branży technologicznej. A no właśnie, bo ta branża technologiczna już odczuwa pomału zadyszkę, a ze stopami procentowymi to jest tak. Staramy się zmrozić gospodarkę, kiedy ona jest za bardzo rozkręcona, kiedy nakręca nam się inflacja, ale w pewnym momencie dochodzimy do momentu, kiedy pacjent, no, zaczyna nam się już, palce mu już zaczynają się odmrażać, a my patrzymy na bank centralny. On cały czas mówi: spokojnie, panowie, wysokie stopy, tak trzeba, a wiemy, że od kiedy on podejmie decyzję o obniżce stóp do tego, jak to zadziała na gospodarkę, to potrafią minąć 2 lata, no i teraz wszyscy zaczęli się bać. Dokładnie. To znaczy wyczekiwaliśmy co miesiąc, czy w zasadzie prawie co miesiąc, jak są kolejne posiedzenia Amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Takie też miało miejsce w zeszłym tygodniu. No i była konferencja prasowa Jeroma Powella, szefa Rezerwy Federalnej. Jasno powiedział, że przy obecnej sytuacji inflacyjnej, inflacji, która nadal nie jest jeszcze w celu inflacyjnym amerykańskiego banku centralnego, niebawem może być tak, że ona się w tym celu inflacyjnym znajdzie. Te sugestie już bardziej na miękko sugerowały, że najpewniej we wrześniu obniżka stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych będzie. No i przez to też wiele obligacji, wiele aktywów zaczęło się ustawiać w kierunku tego, że te stopy procentowe będą na świecie spadać. No bo obniżane są już w Europie. Europejski Bank Centralny w połowie roku dokonał obniżki stóp procentowych. Banki centralne naszych państw sąsiednich w Rumunii, w Czechach także dokonują obniżki stóp procentowych. No i co, obniży ten Fed, czyli ten Bank Centralny Stanów Zjednoczonych? No dzisiaj już rynek wycenia blisko 100% prawdopodobieństwo tego, że będzie 0,5 punktu procentowego czy 50 punktów bazowych we wrześniu obniżki stóp przez amerykański Bank Centralny. No to jest jeszcze konkret. W okolicach, a teraz jeszcze z polskiego na nasze. To co to znaczy dla nas w Polsce? Mamy się z czego obawiać, że ta gospodarka Stanów Zjednoczonych dostaje zadyszki, że tak ciężko to jakoś przyjmują światowe giełdy? Czy to jest takie normalna korekta? Nie ma się czego bać. Nie no, jakbym będąc inwestorem na warszawskim parkiecie albo posiadaczem polskich obligacji, no to na pewno osoby patrzą na rentowności poszczególnych papierów, no bo od tego wszystko zależy, czy chociażby nawet na nasz kurs walutowy w momencie, w którym wyjeżdżają dzisiaj na wakacje. Więc decyzje amerykańskiego Fedu będą wpływać na to, że długoterminowe rentowności polskich obligacji będą spadały. To znaczy oczekiwanie co do tego, że polski bank centralny dokona także obniżki stóp procentowych, czyli obniży koszt pieniądza. To, że nadal te stopy procentowe w Polsce są wysokie, spowodowane jednak znacznie wyższym poziomem inflacji. U nas ona ostatnio wyniosła 4,2%, w Stanach Zjednoczonych to jest około 3%. W związku z tym my jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. Te stopy procentowe będą spadać, ale może dopiero w połowie przyszłego roku. No i to jasno przekłada się na to, że będziemy mieli tą obniżkę stóp procentowych dokonaną pewnie w przyszłym roku. Tak przynajmniej oczekuje większość inwestorów, patrząc na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Dolar będzie troszkę tańszy. Dolar będzie dla nas oczywiście tańszy. Dolar także będzie tańszy w stosunku do euro, więc tak naprawdę powinno być tak, że tych dopływ dodatkowych pieniędzy do amerykańskiej gospodarki spowoduje, że ta amerykański konsument zacznie wydawać więcej pieniędzy, że właśnie ten rynek pracy, który taki jest straszny, bo stopa bezrobocia wzrosła do 3,3%, gdy rynek spodziewał się 4,1%, ale także wiele innych sygnałów tam z rynku pracy było negatywnych, aha, jeżeli chodzi o liczbę osób bezrobotnych, czy osób, które napływają do zatrudnienia w tych raportach miesięcznych. I będziemy czekać tak naprawdę do danych piątkowych, bo w Stanach Zjednoczonych co tydzień widzimy informacje o nowej liczbie osób bezrobotnych rejestrujących się. No i zobaczymy, czy tym razem giełdy się przestraszą tych danych z rynku pracy, a ja się zastanawiam, czy mieszkaniówka będzie przypominała niedługo giełdę, gdzie wszystko jest jasne, właśnie ile za co w danym momencie płacimy, bo rząd po wakacjach ma przyjąć projekt o stworzeniu wyszukiwarki cenowej dla mieszkań. To jest jeszcze pomysł poprzedniej ekipy rządowej, która portal planowała uruchomić na początku tego roku. Dokładne dane o cenach w zależności od metrażu, miejscowości czy dzielnicy mają między innymi dostarczać notariusze. No i czy to coś może pomóc tym, którzy będą kupowali mieszkanie? No na pewno więcej dodatkowych, rzetelnych informacji o tym, co się dzieje na rynku nieruchomościowym, będzie pomagało podejmować lepsze decyzje. W ekonomii jest takie pojęcie asymetrii informacyjnej, czyli to, że ci, którzy oferują produkty albo takie dobra jak nieruchomości, wiedzą znacznie więcej o rynku niż konsument. Czyli jesteśmy w stanie jako konsument zaakceptować wyższą cenę, na przykład ponieważ mamy mniej informacji dotyczącej tego, co się dzieje we wszystkich innych lokalizacjach itd., itd. Więc jakieś rzetelne źródło informacji, które będzie niezmanipulowane, tak jak na przykład były wprowadzone te regulacje chyba przez UOKiK o tym, że musimy wiedzieć przy tym, jak jest oferowane cena promocyjna, jaka była najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni, no to zwiększa naszą świadomość przy zakupie, czy jesteśmy rzeczywiście w stanie uznać, że ta oferta jest promocyjna i jest taką atrakcją, której nie należy przepuścić. Natomiast no, nie łudźmy się, że to będzie miało bardzo duży wpływ na ceny nieruchomości. One w większym stopniu zależą od naszego popytu i tych niezaspokojonych potrzeb nieruchomościowych i potrzeby posiadania mieszkań. Na to pewnie w mniejszym stopniu będzie to nowe źródło informacji miało wpływ. To na zupełnie na koniec zapytam pana, czy era wielkich korporacji się kończy. Wyszukiwarka Google'a ma nielegalny monopol, tak orzekł sąd w Stanach Zjednoczonych. Gigant płacił grube miliardy dolarów, żeby być domyślną przeglądarką na przykład w smartfonach. No i orzeczenie sądu mówi jasno, Google zachował się w stosunku do klientów, do rynku nie fair, no więc teraz pewnie różne instytucje antymonopolowe patrzą na Metę, na Amazona, na Apple'a i może się okazać, że tu posypią się jakieś ogromne kary. Znaczy nie wieściłbym jeszcze końca tak dużych korporacji, natomiast dobrze jest w momencie, w którym regulatorzy wchodzą do poszczególnych rynków. Pamiętajmy, że jakby rynek naturalnie dąży do monopolu. Zawsze kolejne spółki przejmują mniejsze i docelowym modelem jest to, że pojawia się jedna firma, która oferuje stałą cenę albo jedną określoną cenę i ma wystarczająco wysoką marżę. I regulacje są od tego, żeby nie dopuścić do tego, żeby jakiś podmiot miał dominującą pozycję. No i w tej sytuacji urzędy konkurencji muszą wchodzić i nakładać kary albo kazać firmom oferować bardziej zdywersyfikowane różne usługi, czyli na przykład, żeby były dostępne różne przeglądarki, żeby były dostępne różne wyszukiwarki, żeby nie było tak, że jesteśmy uzależnieni tylko i wyłącznie od jednego dostawcy. Tak jest na rynku telekomunikacyjnym, tak było na rynku infrastrukturalnym w Stanach Zjednoczonych w XIX wieku. Skąd te regulacje dotyczące konkurencyjności mamy także w Unii Europejskiej? No to ciekaw jestem, czy teraz się doczekamy wielu wyszukiwarek. Wielu wyszukiwarek bardzo różnych. Piotr Arak, główny ekonomista w Velobanku był z nami. Panie doktorze, to szerokości w takim razie. Mam nadzieję, że most Śląsko-Dąbrowski pomału jest pokonywany przez pana. Dziękuję bardzo, właśnie udało się go przejechać, ale zalecam omijanie Pragi Północ. Jakby, chyba to przy okazji miejską. Połączyliśmy ekonomię z serwisem drogowym. Szerokości, raz jeszcze. Dzięki bardzo, do widzenia. Informator ekonomiczny. Mówił do państwa Marcin Jagiełowicz. Dziękuję bardzo. A na trójkowej antenie Sinéad O'Connor. No Man's Woman. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. White Coats i jeden z headlinerów tegorocznego festiwalu, Baxter Dury. Jak się okazuje, po koncercie nie tylko bardzo ciekawy wokalista, ale także znakomity tancerz, chociaż zdania w tym temacie również są podzielane. Moim zdaniem to był bardzo dobry występ, a przez ten taniec no, można się było nauczyć kilku nowych ruchów karate. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Bardzo jestem ciekawa, kto z Państwa był na festiwalu i jak ocenia tegoroczną edycję. Co się podobało najbardziej? No, my byliśmy na OFF-ie w całkiem sporym radiowym składzie, więc z pewnością refleksjami pofestiwalowymi będziemy się dzielić na trójkowej antenie jeszcze przez długi czas. No i teraz pozostaje taka depresja pofestiwalowa, bo trzeba teraz czekać cały rok na kolejną edycję. Jedną z artystek, która na festiwalu pojawiła się aż dwa razy, była Dominika Płonka i tutaj również jestem ciekawa, czy się Państwu podobało. Jakby co, dobrego dnia, @polskieradio.pl, a my słuchamy Dominiki i jej najnowszego utworu. w głowie mam. Po okazji myślę o tobie i o twojej, o tym czym widzisz ją we mnie. W głowie mam po okazji myślę o tobie i o twojej, o tym czym widzisz ją we mnie. Jak to jest? I Dominika Płonka. Bardzo trudno ten utwór wyrzucić z głowy. Naprawdę trudno się od tej piosenki uwolnić. To jest jedna z artystek tegorocznego OFA, ale poza tym także wokalistka, na którą można głosować na naszej liście przebojów. Pierwsza trójka. Utwór Jak to jest znajduje się w naszym bardzo bogatym zestawie. Zachęcam do zaglądania na trójka.polskieradio.pl/głosowanie. A w temacie młodej polskiej muzyki Wilhelm przed nami i Los. Ciężki jest los, chciałem tu coś, ale tylko ciebie mam tu teraz na pewno. Ciężki jest los, chciałem tu coś, ale nie chcę sam być tu teraz na pewno. Myślałem, że wszystko czego chcę to samotność i spokój na cały dzień. Nie za bardzo wiem skąd to wzięło się. Kolejne złe decyzje sprawiły, że chciałbym tylko tego, żebyś mogła tu zostać, nie oddawać tych rzeczy, wracać i tak bez końca. Czarna polska jesień w kilku pustych kątach, patrzę przez brudne okno, czekam na promień słońca. Ciężki jest los, chciałem tu coś, ale tylko ciebie mam tu teraz na pewno. Ciężki jest los, chciałem tu coś, ale nie chcę sam być tu teraz na pewno. Ciężki jest los, chciałem tu coś, ale tylko ciebie mam tu teraz na pewno. Ciężki jest los, chciałem tu coś, ale nie chcę sam być tu teraz na pewno. Myślałem, że wszystko czego chcę to muzyka i kilku przyjaciół mnie. Bezsensowny bieg, odeszli gdzieś. Trochę mojej winy w tym wszystkim jest. Myślałem, że trwa to będzie wieczność. W tym świecie nic nie jest na pewno. Mijają lata, ja jak dziecko uciekam w marzenia, które się nie spełnią. Ciężki jest los, chciałem tu coś, ale tylko ciebie mam tu teraz na pewno. Ciężki jest los, chciałem tu coś, ale nie chcę sam być tu teraz na pewno. Ciężki jest los, chciałem tu coś, ale tylko ciebie mam tu teraz na pewno. Ciężki jest los, chciałem tu coś, ale nie chcę sam być tu teraz na pewno. Ciężki jest los, chciałem tu coś, ale tylko ciebie mam tu teraz na pewno. To Wilhelm i Los w programie trzecim. Już za kilka minut, dokładnie za 6, serwis trójki, ale zanim to jeszcze jedna z muzycznych nowości, Lava LaRue i Kuko w utworze Better. This